Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk! Hello Feri! Hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Kedves hallgatók! Drága hallgatók, bizonyám itt vagyunk, így van. Megérkeztünk, és csütörtök van. Úgy néz ki, egy újabb hét ment el. És hát egy hét múlva ilyenkor már nem dolgozunk. Nem, mert hogy hétfőn kedden vagyunk utoljára, ebben meg szerdán. Hétfőket szerda. Szerdán is vagyunk, hogy a büdös kutya. Szerdát is igen, még mondtam, hogy vállaljuk be. Nagyon rohadt életben, én azt hiszem, hétfőn kedden. Nem baj. Legyünk itt a hallgatókkal és búcsúzzunk el tőlük szépen. 21-én vagyunk, amikor ugye hát még iskola van, talán az az utolsó nap, és akkor utána 22-23 már pihi, két ünnep között pihi, január első három hete pihi, február második hete pihi, március egész pihi. Így van. Úgyhogy áprilisban jövünk majd. Írja Laci, hogy megint kezditek a dupla zenét, fiúk, lesz ebből még 20-as beköszönő. Lesz, bizony. Lesz szám. Januárban, persze. Amikor olyan sötétek a reggelek, hosszú az éjszakák, tudod milyen is az. És tovább szeretek aludni, hogy hallgatok minket. Nem kell ezt nagyon elkapkodni, de 6 óra után 10-11 perccel már itt is voltunk. Na, de Debrecenben már havazik. Igen, nálunk is volt valami. Köszi Pisti. Békés megyében konkrét fehér utak vannak, meg fehér táj. Igen. Nálunk is. Nálunk inkább egy ilyen deres, vonos esős valami volt este, de lehet, hogy lesz talán esetleg egy kis hó, nem? Nem lehet? Hát nem, most például szüljön. Az elkövetkező 3-4 napban egyáltalán nem mondanak csapatékot, legalábbis így a környékünkön, hát Budapesten. Sajnos. Nem ment följebb a százalékunk? Nem, semmivel nem ment följebb? Nem. Tehát annyira vinném a gyereket szánkozni. Mi van a velenceit, hol lehet már korizni, mert le akarok menni? Semmi? Az nem? Hosszabb idő, az elkezdett behártyásodik, sőt az már így 2 héttel ezelőtt annyira is behártyásodott, hogy a kacsák már rámerészkedtek, ők nagyon szépen tocsogtak. Igen, de csak van, ha beszakadnak, abból olyan nagy baj nem lesz. Igen, hávízes lesz a lába, de azt meg megszokta. Úgyhogy az nála egy kacsa. Hammer kacsa. Veszek neki korit, és akkor levényeg. Nem tudok korítani. Na, most csak mondom, hogy súgok. A többiek most ne hallgassátok, mert akkor sokan leszünk. Nektek elmondom kettőtöknek, hogy nagyon jó a koripályánk Velencén. Jó. És kevesen vannak. Például ilyenkor, ha elhozod mondjuk 4-kor az iskolából. Senki nincs. Fél 5-re ott vagy, és tök nyugiba lehet. Azért vannak, de na, nagyon nyugodtan. Sokan. Igen, azért mondtam, hogy a hallgatók most ne figyeljenek ide. Majd elmondod, hol van. Jó, és ott van tópart, tök jó. Ahhoz várni kell még egy kicsit. Tavaly is mi januárban koriztunk először a tavon. Arra sajnos tök várni jó. Kell. Tehát, hogyha egy nagyon picit utána googlizik az ember, akkor egy csomó olyan alkalmi jégpályát talál, amit akár a város közepén is csináltak. Nálunk is szokott lenni egyébként Lőrincen, én tudom, van. Hogy Balaton lelén is csináltak ott is a tópartján. Tehát, hogy így egy csomó helyen van. Picit utána kell googlizni, és akkor van rá lehetőség. Nagy móka egyébként, annak, aki szereti. Hát én életemben, hogy 2-szer koriztam, mind a kettő. Nagy korizd, de a gyereket elvinném. Megtörtem a jeget. Egy bukós is, akkor rakok rá, hogyha anyat vágódik. Belököd. Van egy csomó ilyen segédeszköz, amivel tud kapaszkodni, igen. És akkor már úgy tanulja meg a korizást, hogy mondjuk vannak ilyen bóják, ami csúszik tök jól a jégen, és akkor ő már tud totyogni, 3 ilyen kört megy, és meglátod, hogy így fogja elengedni, és megy körbe, te meg így nézel, hogy jaj, el fog esni, de nem esik, mert a gyerekek viszont ügyesek velünk ellentétben. Ügyesek. Aha. Ilyen forralt bor van, forró tea, zsíros kenyér. Hát most figyelj. Rakunk rá minden. Karácsonyfát, földíszítjük a gyereket, két és akkor pengéset. Nem, kézpengések, ne cipőre csavarható. Az volt nekem. Emlékeztek? Persze. Nekem sem ilyen halálciki volt. Na, az volt az egyetlen korcsa, amivel tudtam egyébként így csiklani. Aztán volt? Váltottam, igen, amikor az már nagyon ment, akkor átváltottam a Canadian Star-ra. Azt sem tudom, honnan vettem, szerintem valamilyen használt cikesnél vettük. Egy ilyen piros-fekete Canadian Star nevű korcsolyám volt. Egyszer mentem fel vele a jégre, majdnem eltörtem a bokám, megrepesztettem a jeget a Városligetbe, utána mondtam egy srácok, akkor innen nézlek benneteket. Úgyhogy nekem nagyon nem ment, de mindig csodáltam őket. Főleg ezeket a papákat csodáltam, akiken sállal a nyakóban, én nagyon elegánsan siklanak a jégen. Nagyon mennek. Nem is maguknak csinálják az egészet, hanem a kedves közönség. Hát a Városligetben konkrétan vannak olyanok, akik így mennek ki párban, és olyan bemutató van 70 pluszban, hogy nem hiszed el. Tolják a Regőci salvait. De tényleg, összekapaszkodva egyik láb az égben érted, és csúszik körbe, mondom, tesó. Jaj, megbolondulok, hát mindig olyan frusztráltan érzem magam, hogy igen, egy nagy piros sállal, igen, kis piruettezgetnek. Dupla, nem tudom, axeleket ugrabugrálnak, meg nem tudom, még a totyogok. Tehát, hogy én ilyenkor nagyon frusztrált vagyok, dühös, és megpróbálom őket elgáncsolni. Ne legyen már nekik annyira jó, ne legyenek már ügyesebbek, ne legyenek már vidámabbak. A figyelmes 30-as. Nekem megtámasztja az ügyes 70-es. Nekem nem megy, neki sem menjen, már ne arcoskodjanak itt, érted? Én meg gyorsabban futok szárazon. Na hát most ennyi. Érted? Hát most... Szóval, hogy lehet keménykedni, de hát most nem, hát azért egy combrugással azért simán leviszem a földre, kint a műjégpálya előtt, és akkor ki a jobb? Egy megfelelő pillanatban lehajolsz előtt, hogy megkösd a koridat. Nagyot lehet ám úgy esni piros sállal, hogy 70 évesen azért hamar törnek a csontok, mert kevesebb a kálcium, és nem kell nagyon arcoskodni. Óvatosan, papa! Óvatosan tanácsolom mindenkinek, hogy arcoskodjon a jelenlétemben. Ha megnézzük majd, akkor ezt megnézzük, igen. Déletyáza már befagyott, írják. Déletyáza már befagyott, tehát az óvatosan az bányatóra, de az baromi mély, tehát ott aztán meg még óvatosabban, most a Velencei tó beszakadt, hát azt még az ember abból, hogy kimászik, de nem, azért nem. A bányatavakkal tényleg óvatosan. Nem előzzünk. Nem kell. Menjetek rá kocsival, nézzétek meg, hogy tényleg be van-e fagyva, és itt akkor van. A kocsit kibírja, akkor menjetek rá. Vagy a drifteljetek rajta sokat. Szomszéd kocsijával, ha benne hagyta a sluszkulcsot. Igen, és akkor kibírja, akkor utána lehet venni. Na már jöttök eszébe. Megnéztem a hójelentést, csak azért mondom, hogy frisset tudjuk mondani azok számára is, akiket mondjuk így vonz ez a tevékenység, meg ti is mondtátok. Egyelőre Eplény és Sátoralja új hely, ami fixen, ami biztos, hogy megfonyi. Lehet, hogy megyek egyet jövő héten egy Eplényt, 22-23-án. Nyitogatnak itt-ott. Csatolok egyet. Úgyhogy ott már ilyen 55 centis hó van, részben. Természetes részben meg műhó, de inkább most még csak műhó. Hát nézegettem ezeket a mindenféle hójelentéseket, egyesültem 525 cm, tudod, ilyen olyan helyek vannak a világon, hogy egészen elképesztő. Bedurran majd, szerintem jó lesz igazából. Jó lesz. Eplényben van szákópálya? Nincs. Az meg szamizzott mi, hogy úgy bele sasszatom, egy szánkóval. Nem annyira szeretik. Nem szeretnek. Nem eltöröd hát ugye a síelő lábát. Igen, félrehúznak. Hát ne jöjjön elém. Én csak ott oldalt lecsúsznék. Ha? Nem jó? Nem szeretik. Nem? Vannak nagy osztrák, meg francia helyek, ahol külön kijelölt helyen lehet szánkózni, de sípályára rámész szánkóval azért ott ölnek. Akkor nagyon. És általában a síelők győznek, mert igen, akkor egy szánkóst körbevesz, 15 síelő, és addig ütik, amíg mozog. Ugye eltűnik a tömegben egy pillanatra. Léccel, és most a snowboardnap. Igen, hát ugye a szánkóval az a baj, hogyha pont úgy ütöd erre, akkor nem tud sem eredőlni, és konkrétan kitöröd a lábát. Azzal az a baj, azért nem szeretik, mert a síelővel ütközik, az ugye fölül is ütközik, és akkor azzal tompítasz. De a szánkós csak alul viszi el a lábadat, és azzal becsatolva lécen, az viszonylag azzal nagyot esel. Hát vagy ugratsz előtte. Igen, vagy jön a szánkó, kiabál, hogy pálya, és akkor fölugrasz, és átmegy alatta. Én azt hiszem, hogy nincs, de nagyon régen voltam már Eplényben. Lehet, hogy fejlesztettek ott valamelyik lankán egy ilyen kis szánkópályát, majd úgyis megírják. Én nem tudom, nem emlékszem én, hogy amikor ott lettem volna, láttam volna szánkósokat. De ha akarsz népszerűtlenkedni, akkor csúsz egyet. Az igazán bevállalós. Bali, neked lesz dupla Axel Prágában és Bécsben. Egyébként ez is igaz. Igen. Nem lesz Prága, csak Bécs lesz. Uh-huh. Ha megjönnek a jegyek, mert már háromszor próbálták kézbesíteni nappal, de sose vagyok otthon, és már írt a kézbesítő gyakorlása, vagy hát az iroda, hogy vegyem föl a kézbesítővel, én, mert most már ők többet nem hozzák ki. Megszokásból. Úgyhogy... Eddig csak a hivatalos leveleket nem vetted át. Valami UPS van ilyen csomagszolgáltató? UPS? Igen. És ezeknek van magyar képviseleti? Így van. Hogyne volna. Igen? Persze. Följövöm őket, és megmondom ez a kód alapján, akkor meg tudok velük beszélni egy időpontot, hogy akkor most otthon vagyok. Mondjuk azt nem értem, hogy miért nem hozatod ide, ahol gyakorlatilag minden pillanatban van valaki, szépen leteszik a portára, lent te másnap bejössz, és átveszed. Igen, ez túl egyszerű lett volna. Mondjuk igaz. Ez túl egyszerű lett volna. Ez túl kézenfekvő. Sosem szeretem a túlságosan egyszerű dolgot. Akarsz valami kihívást az életben? Na, kétszer jöttek, vagy háromszor, és tudom, már írtak, hogy most már felejtsem el. Ha akarok egyet, én vegyem fel velük a kapcsolatot. Nikon, hogy visszaküldik, tehát ott van, nem? Megvan. Nem küldik vissza Axelnek. Az illesnek. A kézbesítetlen jegyeimet, hogy van két osztrák jegy, amit nem vett át. Mi nem dobják a bocsiékhoz? Azt hiszem, hogy csak az ACDC-t nyúlná le. Hát ott sincs napközben szerintem senki. Hát tehát ott is üres a ház. A Gabi hazamegy már aludni. Mert ugye ezt át kell venned, alá kell írni. Tehát ez kapcsolva azt, hogy 11 komek. Kapcsi 11 komek. Persze. Nyálcsorgatva. Úgy. 2-3-ig azért úgy alszik. És melegtejet még megissza, aztán neki rá kell pihenni az éjszakára. Az a baj, tényleg nem vagyok. De mindegy, megpróbálom átvenni, de igen, valóban az SMS az jogos, csak végül Prága mellett úgy döntöttünk, hogy elég egyszer, úgyhogy Bécsben fogjuk őket megnézni júliusban. Jövő júliusban. Jó. Valami brutál nagy stadionban. De valami akkorában, hogy így nem tudom. Olvastam egy ilyen elemzést, hogy miért nem jönnek ide. Mert kicsik vagyunk, gondolom, meg én az van. Kicsik vagyunk, nagyon drágák, $3 millió. Igen. Az ár koncertenként. Most így kapnak a lehetőségen, hogy megtolasodhatnak, megszedhetik magukat, hihetetlen nagy az érdeklődés a zenekar iránt, gyakorlatilag mindenhol megveszik. Azt gondol, de van most idén mondjuk, ne tényleg volt már vagy 80-100 koncertjük. Na, az akkor az egy $3 millió. Hozzánk eljöhetnének. $300 millió, tehát abból azért hogy nagyon sokat keresnek, nyilván Axel viszi a fő lóvét, Slash, meg Dáv, tehát azért sokba is kerül, illetve nem tudsz olyan helyet mutatni, ami kitermelni. Tehát, hogy a 10 000-es arénában nem jön vissza, ez egyszerűen nem jön vissza, majdnem 1 milliárd, amibe kerül, Népstadion nincs, focipályán nem tudják, tehát nem volt hely, nem volt hova Madonna hozni. Madonna hol játszott annak idején? Madonna kint a lovi. Kint a lovi játszott. Ez nem jó? Nem jó ezeknek? Hogy föltúrják a pályát, a rockerek, mi? Óriás technika, ahogy Balázs is mondta, irgalmatlanul sokba kerülnek, olyanak az igényeik. Nem. Szigetre lehetett volna, csak akkor meg amerikai turnén vannak. Hát sajnos Szigetre se jönnek. 50 000 forintos jegyet fizessél, aztán király, hát azért az combos. De nagyon combosak a jegyára. Egyiket annyira ironikus, hogyha belegondoltok, hogy Axel ezeket a számokat, amiket véletlenül ezen a turnén is el fognak játszani, hosszú éveken keresztül a saját kis zenekarával, amiben ugye gyakorlatilag csak két egykori gáztag volt, ugyanúgy játszott. Ugyanúgy játszott, és valószínűleg ugyanúgy el is játszottak őket, mert nem hiszem, hogy igazi különbség lenne. A közt a zenész garnitúra között meg elközt technikai tudását tekintve, jó, mondjuk Slash talán más kérdés ebből a szempontból, de DJ Aspa sem volt egy rossz gitáros, sőt. És most ennek meg ellenére a csarnokokból megint átköltöznek, vagy visszaköltöznek le, ezt mondod, az arénákba. Hogy hihetetlen. Hát figyelj, én 30-40-50-60 ezeres koncerteket adok. Mennyit számít, hogy ezek az emberek lesznek, és nem azok a színpadok? Hát az összeállás, ugye, hogy végre ezek együtt. Hihetetlen. Évek, évtizedekig nem beszélnek egymással, és akkor most megint... Csak győzött a lóvé. Ez jó, ennek örülök. Győzzön csak a lóvé. Továbbra se beszélünk, oké? Okay. Jó, de csináljuk meg ezt a turnét, mert baj van. Sajnos, hogy éve koncertturné vannak, és egész jövőben mennek. Tehát ez most megint valami minden idők egyik leghosszabb koncertturnéja lesz. 3 naponta, 4 naponta zenélnek kisebb leállásokkal, tehát 2-3 éve lesznek úton, mire ők ezt most abba adják. Hát már komplett 2017 le van nekik kötve. Ez egy tisztán a nosztalgiáról szól, semmi másról. Persze. Teljesen egyértelmű. Na mutatjuk, mi történt velünk tegnap, arról beszélgetünk, hogy mi történik, ha rányomulnak a párunkra, úgyhogy ezt most megmutatjuk. Jó, egy pici ismétlés a tegnapi nap legjobb pillanatai között, aztán hírek, reklám, és aki játszana velünk, az pedig a szokásos úton módon jelentkezzen játékra, úgyhogy igen, írjatok, ha játszanátok. Jó, 7 perc, pontosan 6:30 jönnek a tegnapi nap legjobb pillanataim. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! 3:47 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggel, csütörtök van. Ha már volt az éneklős dalocska, török éneklős dalocska, akkor hallgassátok meg ennek a számnak a refrényét. Már melyiknek a török éneklős dalunknak a refrénye, vagy mire gondol a hallgató? Ti tudhatjátok? Hát ez valami új. Ugye a török dalunk az a kicsi kurva. Igen, köcsök kurva. Ami ugye azt jelenti, hogy kicsi béka. Így van. Így van. Bocsánat, hogy esetleg nem precíz a török kiejtésünk. Igen, az ugye az így szól. Ez volt az. Ez a kicsi béka. Ennek a refrénye az, hogy szeret. Ne. Én azt gondolom, nem. Ugye, hogy ez nincs benne? Nem, ez nincs benne. Az valami új dal. Ez új egyébként, igen. Na, ja nem, valaki a dalra írta, mert hogy ebben a számban én csak azt hallom, hogy azt énekli, hogy szeret. Tehát a dalban, ami ment, ja. Az a Mike Posner dal ment le? Értetlen, mekkora Posner ez a Mike Posner. Na jó, meghallgatjuk, most nem figyeltem. A Tukupilin Ibiza az a dal címe. Jó, meghallgatjuk, oké. Okay. Jó, nem figyeltük, de értem már, hogy mire gondol a hallgató. Baleset a Kőbányai után a lánymensi itt felé dömekülte nekünk. Aztán, halló, hol van Injo Mama? Injo Mama lesz, Polgár Petykó pedig volt tegnap, de ma újra lesz. Leadjuk egy párszor. Itt a Freki című dalát, így van. Hungária körút, Salgótarján utcán után beállt, dömekült. Küldte nekünk, valamint azt mondja, hogy mi van az online adással? Hát ő megy az online, na, szerintem már, hogy megy, az applikáción is tudtok bennünket hallgatni, az online stream is, vagy YouTube-on is. Hogy láthatóak vagyunk-e, az nem mindig most van. Most még az nem mindig van. Kicsi, adébb regyünk már föl. Ez nem mindig van. Balázs is kimossa a pulóverét. Tegnap egyáltalán nem volt. Tegnap nem volt? Uh-huh. Úgyhogy ki kell raknod az irányjelzőt, hogy merre meddig, srácok? Hova fejlődik? Hova fejlődhet a divat? Ez egy régi ruhadarab. Ez már akkor, amikor még senki nem hallott a lyukacsos pólókról, aztán most bejöttek. Úgyhogy felvettem. A közlekedési hírekhez annyit, hogy Tispol van a hétvégén. Na, végre három. Na, ez ilyen európai összefogós, tudjátok, ez minden évben egyszer-kétszer van, és már most az aranyvasárom szeretnék kiszűrni az ittas vezetőket, és a bódult állapotban autóba ülőket. Tehát nem most az, hogy romászivatják az autósokat, mert hát aki viszik, az nem, az megérdemli. Meg is érdemli, úgyhogy tessék arra számítani, hogy mondjuk ilyen fő útvonalakon már lesz a hétvégén megállítás, fújjon bele, mehet tovább. Meg arra is tessék számítani, hogy 10:30-tól a Blikben fogunk csetelni. De erről még majd beszélünk többször ma. Tényleg, ma megyünk, ma sűrű napunk van. 10-kor befejezzük autóba be, át a Blikbe, aztán lehet tőlünk kérdezni bármit. Igen, aztán majdnem bármire válaszolunk. Igen. Hát igen, aztán milyen akarunk válaszolunk, és azt, amit... Nézd, kitörlődött a kérdés. Ezt nem értem, ezt nem akarom, ezt nem válaszolom. Nem is, hogy itt ezt túl csúnya. Igen. Na, játszunk egyet, már itt is van a hallgató. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló. Halló. Halló. Halló. Valaki. Halló. De kórház. De kórház. Békés Csaba mentők. A legjobb arc. Békés Csaba mentők szolgált. Nem, ez a Békés Csaba mentők. Nem a mentő? De kórház? De kórház? Kellett volna egy mentőt rendelnem. Már ma milyen nap van? Szombat? Nem szerda? Nem. Ma mi van? Kert? Nem. Csütörtök. Megtanultam az egészet. Úristen, belefláztam. Az egészet tudom. Persze, de a kórház, hát az a legnagyobb. Akarjuk, akkor mindjárt be is játszom. Na, itt van, újra hallgatunk. Teszünk egy kísérletet. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, hello! Azt hiszem, hogy Orsi, hello Orsi, honnan hívtál minket? Sziasztok, én Hajdú-Bihar megyéből, Sátról hívtalak titeket. Azt a mindenségét, és mit csinálsz? Dolgozol? Hát még most itthon, vagy még igen, itthon vagyok, készülődöm, majd 7:30-ra megyek dolgozni. Mi a meló? Óvodában dolgozok itt helyben, és hát nagyrészt az óvodavezető munkáját segítem. Óvodatitkár. Óvodatitkár vagy. Hát, mondhatni, igen. Uh-huh. Jól van, Orsi, kivel játszanál? Janival, milyen kélyesen mondtad ezt. Hát, igen, lehet is. Janival. Megértelek. Dögös kis csáó vagyok. Igen. Hát igen, bocs, Balázs. Ja, gyerekek. Ő tudja dolgozni, hidd el. Hát azért hiszem. Nincs ebből gond. Jól van, na figyelj, jól játszol egyébként? Ügyes vagy, Orsi? Hát itt reggel mindig meghallgatom ezt a játékot, mert sajnos csak hétig tudnak hallgatni titeket, és mindig hallgatom, én is beszélem magamban, hogy én mit válaszolnék, de hát könnyű magamban magyarázni, meg most itt veletek, mert nagyon-nagyon izgulok. Izgulsz. Jó. Hát borzasztóan izgulok, hát jó, mikor hát megjelent a telefon, hát azt hittem, hogy a telefon kiesik a kezemből, annyira elkezdem mindenem remegni, hogy Jézus Isten, el se hiszem, hogy bekerültem. Na, hát akkor majd meglátjuk, hogy mire mész ezzel az izgalommal. Jó, mehetünk? Hát, mehetünk, igen. Na figyelj, akkor 3-2-1, és tessék. Régóta hallgatsz minket? Hát elég régóta. Uh-huh. Nagyon szomorú voltam, amikor megszüntetek. Sírtál is? Szomorú voltam minden reggel. De sajnálom. Hétig tudsz minket hallgatni? Sajnos. Jól hallottam? Jól hallottad. Mm-hmm. Vár a munka. Oh. Ott... Mit mehozol? Itt Sápon dolgozok az óvodában, és ott nincs lehetőség arra, hogy hallgassalak titeket. Vezető vonő vagy, ugye? A munkáját segítem csak. Mm-hmm. Ez konkrétan miből áll? Mesélj egy picit. Hát, adminisztrációs munkák. Kávét főzöl neki? Az is, de... Elhozod a gyerekét a másik óvodából? Lényegében amúgy ilyen számítógépekhez nem... Ott volt a nem, de kárjéplán! Szép volt, Jani! Istenem! Az utolsó utáni pillanatban 10 másodperc volt még körülbelül. Pedig jó voltál, Végig. Komolyan. Igen, igen. 10 másodperc volt. Nem mondjátok komolyan. Tényleg nagyon jó volt. Annyira szurkoltam, hogy elroncs, de tényleg jó voltál. Igen, ott... Köszönöm. Ja, pont az kell. 10 másodperc volt, nem több. 10 másodperc. Nagyon kár, nagyon kár. De tényleg jól játszottál, jó voltál. Én már picit eleresztettem a dolgot, azt gondoltam, hogy ez nem lesz meg. Köszönöm azért, de hát ezzel a 10 másodperccel nem sokra megyek. Nem, nem, egyébként ezzel valóban nem, mert hogy így 3-1-nek. Nem lehetnek folytatni esetleg. Hát figyelj, legközelebb játszunk egyet. Jó, legközelebb megnézzük, hogy megye. Jó? Hát jó, igazából így tegnap este eszembe jutott, hogy milyen SMS kéne írni, hogy talán ez megragad, és akkor így este eszembe jutott reggel, ahogy felkeltem, gyorsan megírtam. És akkor ezek szerint bejött. Figyelj, talán majd legközelebb. Addig próbálkozom, még nem leszünk újra országosak. Igen, puszi. Már kisebb az esély. Igen, akkor még többen akarnak játszani. Puszi, köszönjük. Puszi, szia. Köszönöm, szépen napot, puszi, szia. Ciao, hello, hello, hello, hello, hello. Na, és ezzel 3-1. Ezzel 3-1. Békés Csaba mentő. A kórház? Békés Csaba mentő. Ja, a kórház? Milyen kórház? Békés Csabai kórház? Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411. Igen? Onnan kell a mentőket hívni? Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre telefon. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán. Jó, de még csak 30-a van. Máma? Igen. Imádom. A 30-a van? Igen. És akkor mikor lesz negyedik? Milyen napon? Csütörtökön. Csütörtökön? Szerdán. Szerdán? Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz? Hétfőn. Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Hát igen. Akkor mit hívjak majd? Majd hétfőn a 444-844-et. 444-844. Köszönöm szívesen. Imádom. Á, imádom. Ő annyira jó. És mind a ketten. Annyira jó. Hihetetlenül pengék. Nagyon, igen. A telefonos hölgy, a maga a nyugalom. Maga a vezetestek. Nagyon szeretem őket. Pécsváros és Zsuraföldvár között minden rendben, Kiskunfél egyház a cél, majd írom mi a helyzet. Köszönjük. Csillaghegyi Ürömi út, meredek emelkedőn, kamion elakadt pont a kanyarban, le föl közlekedést akadályozza. Emiatt csak óvatosan menjen mindenki. S Balázs küldte nekünk. Valamint kaptunk egy SOS közlekedés hírt, Somogyban Hentse környéken hatalmas köt, 20 km látótávolság körül ennyivel lehet haladni. Sala, a fafaragó küldte nekünk, köszönjük szépen. Baleset a Kőbányai útnál, a Lánymány síd felé döme, és kaptunk még egy nagyon egyes SMS. Ez a hírolvasó miért beszéli el lassan, és miért hangzik úgy, mint a meg akarna szexuálni? Mert meg akar szexuálni. Igen, mindenki mást hall benne. Igen, ki mit hall, igen. Hungária körül Csalgóterén utca teljesen beállt. Döme, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Hú, de kis drága hangja volt Orsinak. Megkaphatom a számát. Hajdúsági vagyok én is, Robi. Robikám, nem szoktunk így külön számot kiadni egyébként. Tehát nem adunk ki. Nem adunk ki nagyon számot. Előbb a stábban megy körbe. Igen, körbe hívjuk, és utána. Először magunknak. Hát illetve ha Orsi nem kéri. Ugye? Tehát ő ír egy SMS-t, adjátok ki a számom, akkor oké. Ha erre felhatalmazást kapunk, igen, akkor minden. Nem állunk az utatokba, de csak így magunktól nem. Nem, arra nincs felhatalmazásunk, azt nem tehetjük. Na jól van, jövünk nem sokára. És vendégünk lesz Zolym Zsolt, parfümőr. Ugye ő nálunk nagyon sokszor volt. Zsolti, nagyon szeretjük őt. Helyi alapanyagokból kellett újra előállítani a pannonhalmi vencés főapátság által évszázadokkal ezelőtt készített szappanokat. Ez volt az ő feladata. És hát régi receptúra alapján helyi alapanyagokból készített szappanokat. Nagyon szeretjük. Ő ugye a hivatalos egy parfümőr, aki hát azon kevés emberek között van, akik szaglással több száz illatot meg tudnak mondani. Parfümöket készít, saját parfümöket is, és hát brutálisan jókat szoktunk vele beszélgetni. Kedvenc írja Gogol. Úgyhogy Zolym Zsolttal beszélgetünk. Mindez ideig ő az első magyar, aki Franciaországban elvégezte ezt a bizonyos orrakadémiát, amiben azt hiszem évente talán ilyen 10 ember tud elvégezni, és ő az egyetlen magyar, aki ott jól teljesített. Tehát egy ilyen ezres mintát kidobnak eléd, ha egyet nem ismersz, felvéged van. Igen. Ez a beugró. Kukit például már érzi két megyéről. A kukit én is megérzem. De a puncit még jobban. Aha. Jó van akkor. Itt beszél pontosan 7 óra. Jövünk nem sokára. Here we go! És Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Kicsit nazális vagyok, bocsánatot kérek ezért. Majd rámegyek János orrcsepére. Van neked valamit? De most szokott, most nem, nem. Amióta megcsináltam az orrsövényemet, mert nincs erre szükség. Hát akkor adj egy kis Rudamon cseppet, és akkor az... Jó, mindenképpen. Vagy úgy, mint ő, annak idén az anyukát csináltak. Az, abba beleborzom, amikor először olvastam, hogy kiszippantották az órát. Megteszed ezt nekem? Hogy csinálok cserébe egy jó feketét. Ráadásul itt van a karácsony. Te már meg valami igazán exkluzívval szeretnék meglepni. Ha már nincs Rudamon csepp, akkor legalább szív már kilenci legyen. Jobb legyen a szaglásom picit. Na, azt mondja, hogy Szentendrei baleset miatt beállt Gézu, köszi, hogy elküldted. Azt mondja, hogy esik a hó Berettyó Újfalú Terecske között a 47-es úton, az út csúszik, Mézes Laci küldte nekünk. Perthből is kaptunk SMS-t, Perth 30 fok napsütés. Ragyog óceán part, délután 2 óra, szép reggelt nektek, írt Andy. Andy, köszönjük szépen neked is. Na, nem. Ott karácsonyoztok? Igen, ott nem lesz fehér karácsony, csokoltatjuk Timit. Nem, nem ő volt, csak egy hallgató elküldte, hogy online hallgat bennünket Perthben. Nagyon örülünk neki. És meghívhatnál magadhoz egyébként, nagyon szívesen mennénk. Ausztráliában jelentős magyar kolóniák élnek, tarthatnánk egy ilyen Morning Show találkozik, vagy a Reggeli Show találkozik a magyarokkal Ausztráliában. Simán, szívesen simán mennénk egyébként. De ma már kaptunk egyébként Japánból is üzenetet, ott is jelenleg is hallgatnak minket, és kaptunk Németországból is, annyira nemzetközi műsor, hogy ez hihetetlen. Igen? Igen. Kiírt Hans Regenkul? Na, így van. És írta Andy neked, hogy a múltkor, amikor hazavitted, akkor bemaradt a kocsiba, a kohiba. A kohiba, a kocsiba. Nyíregyház és Nagykárok között baleset, kocsi az árokban, az M3-as bevezető már most kezd beállni. Krisz küldte nekünk. Aztán Darno Zselin, vajszínű transporterből mérnek a rendőrei, gázos Petya küldtek. Köszönjük szépen. Nyíregyházáról indulok Tokajon keresztül Miskolcon át Salgótarjánba. Végig szóltak a Freking 91-1-ről, át kell menni a 96-3-ra, úgyhogy ott is vagytok. Csillag egy ürömű út, meredek emelkedőn kamion elállja az utat, és Pécsvár, a Dunaföldvár, minden rendben. Kiskunfél egyháza a cél, majd kapjuk az SMS-t, hogy útközben mi a helyzet. Vegasban is hallgatnak minket. Komolyan? Azt a mindenségét neki, de jó. Na, nekünk pedig vendégünk van, egy olyan vendég, aki hát szerintem most már mondhatjuk, hogy fél évente, évente megfordul nálunk, és mi ennek nagyon örülünk. Zólyomi Zsolt, parfümőr. Hello Zsolt, jó reggelt kívánunk neked. Szia. Ahó, sziasztok. Jó reggelt. Hello. Szia. Ugye hát az egyetlen, még mindig az egyetlen hivatalos magyar orr egyébként. Hivatalos, igen, de csinálok egy ilyen kis sulit, és akkor így jönnek a következő generációk. Orrkurzus. Igen, szó de, szerint. De a nemzetorra akkor is te leszel mindig. A nemzeti egyértelműen. Március 15-én egyedül én. Bár ez már, hogy nemzeti vagy, nem mindig jó. De... Van arra valami magyarázat egyébként, hogy az ember 40 évesen elkezdi elveszíteni a szaglását? Mert velem ez történik. Ez mi lehet ennek az oka szerintem? Minden egyes embernek az érzékszervei azok gyengülnek, szóval nem tudom, hogy látsz-e még engem itt így egy fél méterről. Halló, a hangot? Végig is a hangból élünk, úgyhogy kötte sötétbe. Nem, de ez teljesen természetes folyamat. Az, hogy a kérdés a gyorsaság, tehát hogy milyen gyorsan kezded elveszíteni. Nekem van ilyen baráti, nagyon jó barátom, szintén magyar származású amerikai parfümőr, és 85 éves, és még nagyon jól nyomja. Tényleg is, még jó az orra, nagyon jó az fokozatosan orra. Az évek alatt egyszer letompultam, tehát most már csak a nagyon erős szagokat, és nagyon közelről érzem. Két vattacsomót, ha kiveszed, az sokat segít. Ez a 3 évvel ezelőtti orrsövény műtétemben bemaradt két tampon, és annyira fáj, hogy már belőtt, és emberem kiszed. Nem tudom, én is meg vagyok rémülve, és már voltam. Tréningezni lehet, ha erős illatokkal bombázzuk Balázsnak? Nem. Lehet tréningezni, de pont nem erős illatokkal kell. Tehát az nem egy hülyeség, ez kifejezetten jó ötlet, hogy a reggeli kávét a narancslé mellé elkezdesz 3-4-5 pici háztartásban található illatos dolgot megszagolni, ilyen, mondjuk ilyen behunyt szemmel, vagy pedig a kedvesed adja oda, úgyhogy nem tudod, mi az. Van a háztartásodban bármi konyha. Házban élsz, lakásban, jurtában, hol

Végighallgatta az interjút Zsoltal, a Szimpi figura egyik olyan tudja, hogy ma reggel kétszer tusoltatok. Nyilván készültök egy interjú előtt extra higiéniával. Kiszagolná, hogy hello szexeltél reggel, hívjátok meg rendszeresen, mint Gábort. Ez nagyon jó beszélgetés volt, Berni küldte nekem. Sajnos Balázs nem tudta, hogy jön Zsolt, úgyhogy ő nem, tehát ő belefutott. Egy ilyen szervezési dolog miatt egész egyszerűen később lett leszervezve, de nem baj. Igazából én mindig igen mondok Zsoltra, tehát ezzel nem volt baj. Én belefutottam, de ösztönösen zuhanyoztam tegnap este. Igen. Úgyhogy ez egyébként szerencsém, nekem egy héten csak egyszer teszem. Igen, nekem megvan alapból a heti hét, csak én hétfőn szoktam letudni az egészet. Igen. Hál' Isten, most pont nekem is a heti kettő szerdára esett, úgyhogy mászni volt. De nagyon előre egyébként nem készülünk. Az 52-es út teljes hosszában jól járható, trafimentes, Zsolt után még egy kicsit kövdös, Tiborc küldte nekünk. Aztán Gyulai kolbász illatú autóban ülök, ide küldjetek Zsoltit. Zsolti, nagyon rossz lehet a párodnak, nem fikkad egy nyugodtat. Át! Milyen szépen megfogtátok ennek a nagyon érdekes, és nagyon szép, és hát hivatásnak a lényegét, de komolyan itt van egy ember, benne van a világ 50 legjobbjába, és hát mennyire sikerült a lényeget megfogni. Hát komolyan mondom, hát ezért jó nektek ezt a műsort készíteni. Hát ez a fia. De szeretem az ilyen SMS-eket. Ami a fehér pecsényéhez van szokva, az időnként nagyon szívesen elfogyaszt egy kis párizsit is. Így van, más, mint a szegfűszeg meg a kardamon, de hát ugye emberek vagyunk, hát ez bárkivel megtörtént, igen. Ha kérheted reklámgyerekét elintéznétek, ti szívesen egy baseball ütővel? Igen. Így a gala, gyerekek, hát ez a jó reklám lényege, hogy ez megmaradjon. Úgy néz ki, hogy megmaradt. Mérnek az Etele út, Tétényi út kereszteződésében a CBA-ban szalon cukrot akciós áron. Új Jézusom. Ugyanitt gázolaj kamionról lesz hívva akciózva, szintén kapható. Szentendrén a régi gyárnál a Pest felé vezető oldalon koccanásos baleset van, óriási a dugó, Ági küldte, valamint Győrben le vannak fagyva az utak, és emiatt lassan menjetek. M3-as Miskolc környékén csak nedves, nem csúszós, nincs baleset, nincs trafi, Mazsolák tipli, a külső sávba Andor a szállító küldte nekünk. Bali, automata rádió csak a te autódban van. Nem, hát azért ez máshol is van már, hogy automatán már követi ez. A frekit, nem? Mi a kódja, Zsül? Van. AF. AF. Van, tudom, valami ilyesmi. Igen, AF. Tehát az AF be van kapcsolva, akkor az. Ez lehet, de jó vagy ma. Autofókusz, ez van. Autofókusz, igen. Ez lehet. Gyerekek, olyan parfüm szag van, vagy illat, és olyan egyvelek, hogy ide most bárki bejön, azt gondolja, hogy milyen ilyen Krasznaja Moszkvától kezdve mindenféle pacsuli dolgot használunk, de nem. Csak egyszerűen most ugye hát itt volt Zsolt, és próbálgattunk különböző illatokat, hogy ki mit érez, ment egy ilyen csendes rivalizálás, hogy megérzed-e a tölgyfa hordó erejét a szegfűszeggel és a kardamonnal, de nem tudom, melyikünk nyert. Én elvéreztem. Én kettőt fölismertem a nagyon drágából, két alkatrészt, de szerintem tök véletlenül. Úgyhogy én fölismertem a szappan. Pedig ritka használsz ilyet. Te csak a meleg vízbe hiszel. Na jól van. Egy újabb vendégünk van, gyerekek. Hát ez úgy néz ki, hogy ma egy ilyen nap, hogy itt jönnek, állatos. Mennek a vendégek. Hát te tele vagyunk vendégekkel. Ebben az évben utoljára megjött hozzánk. Az új helyen viszont először Gabi! Hiszen csütörtök van, Pio Gabi! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt. Teljesen új hely, itt minden fehér. És minden tiszta. Igen, ami nem volt elmondható. Azért egész más volt a Pénzverdében. Igen, más jellegű. Jó volt az is. Szokni kellett a rácsos ablakokat. Igen, és azt, hogy kevésszer takarítottak. Így egy picit más a történet, igen. Viszont jobban szól a mikrofonod. Tessék? Ti a régiek vagytok. Igen, jobban szól a mikrofonod, mint az enyém. Ez viszont nem jó. Ennek nem örülök. Lehet, hogy jobban hangja tőle. Ez a kézi mikrofon most kicsit új, de meg lehet szokni mindent. Nagyon-nagyon-nagyon szépen szólsz, igen. Mi újság van? Hát a meglepetés, amit ugye már, hát nem tudom, beharangoztunk, nem harangoztunk. Még nem mondtam neki semmit. Még nem mondtam semmit, de akkor ünnepélyes. Ünnepélyes hát átadás. Egy hete ígéri. Képzeld el, egy hete ígérgetem már nekik, és azt mondtam, hogy megvárlak ezzel téged. Balázs nagyon-nagyon rendes tőled. Ennek egyetlen oka volt, nem volt könyv. Igen, nálam volt a könyv. Hát így. Nem, volt egyébként a kocsiba. Szóval a nagy hír az, hogy megjelent a könyv, friss meleg, jött a nyomdából, az Elmentes Övezet című könyv. Nektek egy. Most még csak Gábor által dedikált. Írd már alá, de nem sokára általam is dedikált. Bárki alá, hogyha helyetje úgy. Fogadjátok szeretettel. Könyvet sok szeretettel. Hogy elmélyítsük a kultúrát, hogy osszuk a kultúrát. Hogy Elmentes Övezet. Mutass csak. Ami a műsorban elhangzott. És a hátoldala milyen szép. Azt mondja, hogy a Facebookunkon látható most. Igen, nem sokára lesz egy videó a Facebook oldalon. Grafomán voltam, mert hát közel 300 oldal lett a könyv, de gondolom,

kurkuma az is fantasztikus. Azt megbeszínezi úgy, hogy... Igen, ezt én is mondom, hogy kurkuma, de mondta Viki, hogy ma nem. Ja, ne. Ma sem. Ma nem. Viki, édesem, ma nem volt. Ne, ne tűnj. Így kurkuma. Nem, ma nem. Még ébren vannak. Annyira így már egyszer Gábor azt mondja, hogy... És Gábor, most mit sportolsz? Combat kempózom. Hogy valami, nem? Az nem az enyém, igen. Nem, hogy annyira várnám. Ketrec haszba átmentem most egy picit. Egy picit MMA-zom. Szambózom egy kicsit. Na jó van. Gabikám, hát nagyon boldog új esztendőt kívánunk akkor neked, kellemes köszönöm ünnepeket is. Köszönjük is. Szépen ezt a kis ajándékot, amit behoztál. A könyvet reméljük, hogy azért majd a fiúk is bele-bele olvasnak, bár hát hogy az ne? Összes beszélgetésen tulajdonképpen itt voltak. Csak ne legyen dedikálva, ha vannak ismerősenek, akik örülnek neki. Na pont ezt akartam mondani, hogy tök jó, hogy beleírtál, és azért jó, hogy beleírtál a könyve, Gabi, mert Jani előszeretettel adja azonnal tovább ezeket a könyveket, de megszívtad, mert itt vagy Janinak tisztelettel, megköszönve a sok segítséget. Egy kemény lapot, és akkor vonalzó snitzer. A legnagyobb tovább ajándékozó egyébként. A legnagyobb ajándékozó. Ezért az összes első oldalra beírjuk. Janinak, hátulra is. A különös tisztelet jegyében ez a saját példány. Nagyon szépen köszönöm. Ez saját példány. Lesz hely a pincében. Jól van, folytatjuk jövőre. Nagyon sokan kérdezték, amikor átjöttünk az új helyre, hogy lesz-e lejössze, és mi mondtuk, hogy természetesen igen, megtartjuk majd ezt a rovatot, kitaláljuk, hogy milyen formában, téma van bőven, úgyhogy abszolút folytatjuk jövőre természetesen. És mondtuk, hogy először a nőket és a gyerekeket, és pont benne vagy. Igen. Úgyhogy azt tudom. Nagyon kedvesek vagytok. Az első mentőcsónakba kerültél. És ha még nem mondtam volna, már a boltokban elmentes övezet. Nem mondtam? Nem. Mit reggeliztél? Ma Sebestyén Balázs, Tóth Gábor. Nem is figyeltem oda az előbb. Mit is mondtál? Ez a címe is, hogy elmentes övezet, vagy mit reggeliztél? Szép lett egyébként. Kapható a könyv a boltokban, illetve fejlesztő csapatunknál. Így van. Minden hasznos információt föltöltünk majd a Facebookra. De csak azért van a Balázs elől, ugye, mert névsor szerint így jön, hogy S. Nem, azért van Balázs elől, hogy ne legyen profitmente. Övezet. Nem, a fotókon Gabi van elől egyébként. Hát, Gabi azért itt az értelmi szerző. Én csak ott vagyok. Gabikám, csókoltatunk, jövőre találkozunk. Köszönöm, jó, boldog új esztendőt neked, sikerekben gazdag új évet, és jövőre találkozunk. Jó, alkoholmentes pesgővel vigyázni szilveszterkor. Nehogy oda csapjátok. Aztán vigyázzatok a számháborúzásnál, nehogy leüsd a kis térdedet. Ne törődj velük. Én veled van. Elengedem a fülemmel, boldog új évet. Sziasztok. 4 perc van pontosan, 8:30 jövünk. A hírekes a reklám után már is. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4 Budapesten, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves, mindenhol. Keressetek bennünket! Mert hogy vagyunk. Így van, online pedig az ország egész területén, sőt a nagyvilágban. Így van. De a helyzet egyébként gyakran napról napra, vagy hétről hétre változik, ezt mondhatjuk, és pozitív értelemben. Így van. Árpád híd Budafelé szinte áll, hát ez nem annyira pozitív. Hungária elesett a Népligetnél, autóként arra szólunk, ide olimpiát, kérdezi valaki. Igen, minden reggel frissen kelek, elindulok, kb. Másfél óra múlva el tudnék aludni, most már tudom miért, mézes tával kezdem a napot, títsák be a mézet. Jani Feni, nagyon csúnya dolog, hogy bántjátok ezt a visszafogott srácok, de ezért hallgatlak benned. Igen. Megkaphatom Jani könyvét, egy napig hívhatok Jánosnak. Ja, gyerekek, ez a Baby Gabi nagyon cukika írta nekünk egy hallgató. Badacsonytól von Arci. Baby Gabi. Nagyon jó. Baby Gabi. Nagyon igen. Jó. Igen. Mikor leszek Veszprémben is alattól küld, Várpi, hiányoztok. Köszönjük szépen. Gyerekek, dolgozunk az ügyön. Tényleg. Jó, megmondtunk. Ha itt te mondod, akkor oké. Okay. Igen. Azon gondolkodtam, hogy ha Jandinak megjelenik a várak, csöcsök, sütik, nekem pedig a receptkönyvben, akkor hány százalékért vállalod a társzerzői pozíciót? Sose jelenik meg nektek könyvetek, mert impotensek vagytok. Ez mondjuk igaz, de ha mégis. De ha esetleg. De tulajdonképpen teljesen egyértelmű elválasztani, mert teljesen impik vagytok, így nem jelenik meg könyvetek. Tehát, teljesen impik vagytok. 50% azt teljesen 50, jó. Az korrekt, jó. Hát attól függ, hogy milyen szerepet szántok nekem. Hát egy ilyen címlapos, érted? Hát címlap és a név. Az lesz a könyvnek egy címe. Csak semmi buzolás, 15 év Balázsa. Az a baj, hogy impik vagytok, csak a szátok nagy. Ha megjelenik könyvetek, majd beszélünk, de nem jelenik meg. Már mindig csak puhultok, érted? Nem meg akarom tönkretenni az üzletedet. Nem is tudod. Szellemes dolgok. Nem is tudod. Impotensek vagytok, ez most érted? Ez nem szellemes, ez tudományos. 50 év alatt már írhatatok volna legalább egyet. Mi már csináltunk kettőt, úgyhogy... Visszatérve a válaszra, visszatérve a kérdésre, nagyon jó. Szívesen veszek benne részt, de mondom, hát tulajdonképpen nem látom. Nem látom ennek jövőjét, hogy ti ezt össze akarnátok, nézd üti az ablakot, össze akarnátok ja, hozni. Ne haragudj, Laci. Hát én úgy vagyok el mindig, hogy nézem így a könyvpiacot, látom, hogy vannak jó írók, vannak jó humoristák, és úgy vagyok el, hogy minek írjak, ha vannak jobbak nálam. Látod például téged, ez nem szabad. De ezt nem én írtam, ezt Gábor írta. Egyébként maga a beszélgetések azok meg tökre értékesek voltak a műsorban. Hát ezt miért ne adnánk ki könyvformájában? Az, hogy igazából nincsen 200 oldalra való eredeti gondolatotok, erről nem tehetek. Uh-huh. Tehát ezzel nem tudok mit csinálni. Én szívesen venném a kezembe a könyveteket, téged is mindig aggatlak, vagy nyaggatlak, hogy írjál már egy könyvet, akár receptjéből, fotózd de szépen, csinálj egy könyvet. De impik vagytok, hát ez most mit csinálja? Két impi nyugger. Két impi nyugger. Hát Szockó nyugger. Két kommunista. Két komcsi öreg impi nyugger. Hát gyerekek, hát dolgozni kell, és akkor lesz szép bolta. Lesz szép könyv a könyvesboltokba. De hiszem a sikerében, akkor már előlegezted az új Verdát, nem? Nagyon remélem, hogy 24-én délelőtt kapok egy üzenetet a Gábortól, hogy elment 20 000. És abban a pillanatban felhívom Eppe Jancsit az Audi Hungáriára. Gábor. Okay, János. Most Gábor, gyere be még egyszer, mert ebből még nem jön ki az állófűtés is. Jaj, gyerekek. Röhögtek. Fót és gott között, göt között nagy feneked van, ezt Tomasz küldte. Tomasz küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, nagyon sokan bejelentkeztek hozzánk, hogy hallgattak bennünket szerte a nagyvilágban, ezért arra gondoltunk, hogy csinálunk egy gyors kis körkapcsolást, ha már itt így is ilyen ónus köccitálás, ködös esős, borongós idő van, kicsit megnézzük, hogy kik azok a hallgatóink, akik messzi-messzi távoli galaxisokban hallgatnak bennünket. Írtak hallgatók ma reggel, hogy Japánban hallgatják a Rádió Egyet, hogy Perth-ben is szólunk, és hát arra gondoltuk, hogy nézzük meg akkor, hogy milyen az élet ott, és mi történik. Mi történik külföldi hallgatóinkkal? Itt van már is Ildi. Hello, Ildi, jó reggel! Ciao, hello! Hello, sziasztok! Jó reggel! Jó reggelt! Hello, Perth-ben éppen azt írtad nekünk, hogy 5 éve kint élsz a családoddal, és ott hallgatsz bennünket. Így van. És jobban telefonvonal, mint Cseperről. Igen, és jobban szólsz egyébként, mintha innen beszélnél. Pedig egy parkolóházban állok. Egy parkolóházban állsz. De jó, Feri rögtön bolintott egyébként, amikor meghallotta a település nevét. Nagyon szimpatikus neki, Perth. Na, Ildi, te fogtechnikusként dolgozol 5 éve. Hogy Ausztráliát választottatok, miért oda mentetek? Hát a párom választotta, igazából nem én, ő akart mindenáron ide jönni. Tehát, hogy egy mondatba össze akarom foglalni, akkor azt mondta, hogy azért, mert olyan helyre szeretne menni, ahol megbecsülik a munkáját, uh-huh. És ezt otthon nem érte. Igazából ez a fő ok. Meg hát szeretjük itt az időjárást, de egyébként most már így sok minden hiányzik így otthonról, de így szeretünk itt lenni. Mit csinál a pasit? Bocsánat, csak mondtad, hogy a munkáját megbecsülik kint. Igen, hogy mit csinál? Építőmérnök. Építőmérnökként dolgozik. A gyerekek már ott születtek, vagy őket is fölkaptátok, és családosan azt mondtátok, hogy irány Ausztrália? Nem, egy kislányunk van, ő 1,5 éves, és ő itt született. Wow, hát akkor ő már tulajdonképpen hát profin beszél majd angolul, magyarul, megtanulja az ottani életet, az itteni életet. Igen. Jártok haza egyébként, Ildi, jöttök haza, vagy nagyon ritkán van arra lehetőség? Igen, az ő születését leszámítva minden évben mentünk haza, így idén is voltunk otthon 2 hónapot, mi így szívesen megyünk haza, meg várjuk mindig a rokonokat is így ide, hogy ők is meglátogassanak minket. Hát, igen, csak a nyugdíjból nem jön ki a nyugkádék. Nehezen tudnak a szülők utána menni, igen. Milyen idő van most Perth? Hát azért volt az, igen. Most hát ilyen 30-30 fok fölötti hőmérséklet van, és így megsüt a nap, minden ilyesmi. Erzsébetiét elfogadnád a vizet? Erzsébetiét elfogadnád a vizet? Mert akkor János elindul utánatok. Igen. De jó, és meg lehet szokni egyébként, hogy az ember egyszer csak azt mondja, hogy követem a páromat, megyek, ugye teljesen más életforma, életritmus, mások azért az ausztrálok is, nyilván mások a szokásaik, más a mentalitások, át lehet állni, vagy az ember mindig kicsit úgy érzi, hogy azért ő most egy ilyen messziről jött ember Ausztráliában. Szerintem ezt ott elrontjuk, amikor kijövünk, mert itt azt érezzük, hogy menjünk haza, amikor otthon vagyunk, meg azt, hogy jöjjünk vissza. Hát mindenhol megvan, ami hiányzik. Uh-huh. És a helyiek részéről? Itt szerintem ezen a téren szerintem jó itt, mert itt szinte mindenki bevándorló, tehát hogy így nem érezzük annyira azt, hogy mi itt bevándorlók vagyunk, én azt gondolom, mint más országokban, amiket hallok. Miért, hol? Ja. Uh-huh. Tehát, hogy nem érezzük. Nem, szerintem azt nem, én ezt így nem érzem egyáltalán. Meg mondjuk az én munkahelyem az így nagyon jó, tehát így nincs ilyen. Én ezt a részét nem érzem. Sok minden más hiányzik inkább. Nem is azt, hogy Magyarországról, hanem úgy az európai kultúrából hiányoznak dolgok főleg. Hát hogy így itt ebből kevés van. Kevés kultúra és történelem van. De egyébként érdemes Ausztráliába elmenni, annyira távolinak tűnik, és annyira ismeretlen számomra, és mindig beszélek olyanokkal, akik voltak, és azt mondták, hogy baromi jó hely. Tehát, hogy egyszer azért itt tényleg érdemes megnézni, majd rászállni hosszabb Nyaralni. Uh-huh. Nyaralni szerintem jó hely. Mi egyébként most pont ott tartunk, hogy tervezzük, hogy hazaköltözünk valamikor. Nem mondottam. Tehát, hogy mi úgy jöttünk, hogy megszerezzük az állampolgárságot, és utána hazamegyünk. Főleg, amíg a gyerekeink kicsik. De miért? Nagyon sokan mennek aztán el mostanában tőlünk, kevesebben akarnak hazajönni. Miért? Döntetetek mégis így, vagy fogtok így dönteni? Hogy hazamegyünk? Nagyon hiányzik a család, meg amit említettem, hogy az európai kultúra nagyon hiányzik. Tehát nagyon szép Ausztrália, gyönyörű, fantasztikus az időjárás, de így ennyi. Nem tudom, egyik nap említetted, hogy egy idő után így, vagy 3 hétig érdekes a fehér homok és a napsütés. Tehát sok minden van, ami hiányzik. Igen, ez Broken Marcsikával kapcsolatban említettem, hogy pont 3 hétig élvezett ezt ő, és utána azért már elkezdett saját piramis játékot építeni, mert valamiből Belizben is meg kellett élni. Na jó, van, örülünk, ez csak egy ilyen kis röpke kis kikapcsolás a világ számos távoli pontjára, hogy ott is hallgattok bennünket. Kenguruból lehet gulyást csinálni? Lehet kengurút venni, kenguru szalámit is lehet tudom, venni. Hogy van kenguru hús, hát persze. Igen, lehet gulyást csinálni. Lehet, jó kis gulyást. Feri mindenhol egy pár, mert meg mindig ebbe gondolkodni. Hát enni kell. Kola gulyás, kenguru gulyás, tasmán ördög gulyás, maki gulyás. Csak be kell hajtani a bozotba a természetvédelmi parkban, és rá kell lépni a gázra. Igen. Édi, köszi, vigyázzatok magatokat. A kenguruért meg oda sem kell menni. Oké, sziasztok. Puszi, köszönjük, hello, hogy írtatok. Ciao, hello. Na, itt van egy másik hallgatónk, ő Finnországban van. Halló, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Finnországból, egyenesen? Igen, Finnországból, Helsinkiből. Gondolom, ott nincs plusz 30, ugye? Szerintem most jobb idő van, mint otthon, ilyen 0-1-2 fok van. Na, nagyjából ez van most nálunk is. Steve, te hogy kerültél Finnországba, mit csinálsz ott? Én most takarítok. Annak idején a barátnő, most már a feleségem szeretett volna Finnországba jönni, és hát én meg rábólintottam. És kint takarítasz, azt mondod? Igen, most 2 éve körülbelül. Fura így, tőled is megkérdezem, hogy az ember egyszer csak itt kimegy, és itt tök idegen országba felnőtt fejjel kell boldogulni, mert az ember nyilván gyerekként megszokja az adott környezetet, belenő, beletanul. Tehát felnőtt, érett emberként... Igen, nehéz volt. Főleg, hogy ugye az angolra nem nagyon lehet itt boldogulni, finnul nem beszéltünk, és így az elején nagyon nehéz volt. És megtanultál? Az elhatározás... Hát én alapszinten, most már társadalási szinten azért megy a finn. A feleségemnek azért kicsit jobban, tehát ő ügyesebb. Sokszor azt mondják, hogy hasonló a nyelv, de szerintem tökre nem. Nem. Ez egy régi történet. A nyelvtani része az hasonlít, de egyébként nagyon nehéz. Na és milyenek? Mesélj egy kicsit róla. Találkoztál már józan finnel? igen, de egyébként tényleg, amit hallani róluk, hogy azért szeretnek kiszolgatni, úgy, mint a magyarok is, azért ez igaz. Na jó, igen, mondjad? Azt szokták mondani, hogy távolságtartóak és ridegek, ez nem feltétlen igaz. Tehát inkább azt mondanám, hogy egy nagyon picivel több idő kell, hogy feloldódjanak, de nagyon közvetlenek és barátságosak. Tehát jönnek, ha oda költözöl valakinek a szomszédjába, átjönnek, bemutatkoznak, sütit hoznak, bariznak, vagy ez csak egy idő után, amit te is mondasz, hogy amikor már feloldottak. Én ilyenekkel találkoztam, hogy az utcán például megszólítottak, hogy milyen nyelvet beszélünk, mert hogy ez nagyon jó hangzik és hasonlít a hangzás egy picit. És nagyon kommunikatívak, beszélgetnek sokat. Nem is jössz nagyon haza egyébként, Steve? Most múlt évben sokat voltunk, nem ebben az évben sokat voltunk otthon, most volt az esküvünk, úgyhogy körülbelül 5 alkalommal utaztunk haza. Az előző években ilyen 1-2 alkalom. Nem tudom, valahogy Finnországról, mert nem azért egy baromi szép ország, gyönyörű, de hogy olyan este 6 órakor már csönd van, sötét van, és kicsit olyan csendeske és unalmaska. Ez hát lehet, igen, más, a gondolom, téli időszak az sötét nagyon. Fantasztikus ország. Télen 3-4-kor besötétedik, és hát meg kell szokni, nem szabad bent maradni szobában. Ki kell menni, és hiányni kell, léghorgászni, bulizni menni, az és akkor úgy el lehet lenni. Jó, ez, hát ez, igen, ez a sötét, ez az, ami megszokhatatlan. Egyébként az ország maga gyönyörű, tehát fantasztikus természeti adottságai vannak, csodálatos történelme is van, úgyhogy ez jó dolgok ezek. Jó dolgok nagyon ezek. Szép, hát, de a másik oldal a sötétség, hát nyáron pedig ugyanúgy éjfélig világos van, 11-ig éjfélig, úgyhogy... Redőnyösnek kell menni, mert az megszedi magát hamar igazán. Az egy jó állás, igen. Az ember redőnyös. Na, lehet, hogy váltok, igen. Jó ötlet. Igen. Hányszorosát keresed meg takarítóként egyébként annak, amit itthon megkeres egy takarító? Hát azt nem tudom, hogy otthon mennyit keres egy takarító. Hát, én külön és munkatervező voltam otthon, és annak is legalább az ötszörösét keresem meg, tehát... Tehát arra van lehetőség, hogy az ember még egy albérlet mellett még félretegyen, és kicsi spórolt pénz hozzá haza mondjuk 5 év után? Mikor mi kiérkeztünk, és én elkezdtem dolgozni, akkor a párom még tanult, egyetemre járt, ő kapott ösztöndíjat, emellett én dolgoztam csak, és emellett is tudtunk félretenni, tehát igen. Tehát, hogy van arra esély. Meddig maradtok egyébként, tudjátok, vagy megbeszéltétek? Eleinte azt mondtuk, hogy pár év, és ez egyre inkább tolódik ki. Most egyelőre nem tervezik azt, hogy hazaköltöznünk. Uh-huh. És most milyen egzisztenciát sikerült összehozni? Tehát most milyen szinten éltek? Most költöztünk egy nagyobb lakásba. Eddig diáklakásban éltünk. Az első két évben ugye még párom tanult. Most ő elkezdett dolgozni. Most egy háromszobás lakásban élünk. Tavasszal tervezünk autót venni, úgyhogy igazából haladunk. Tehát, hogy szépen az ember azért így tud egyről a kettőre jutni. De jó, hát ez más lakás. Ez az, amit otthon sajnos nem láttam, tehát ott esélytelen volt az, hogy mondjuk én kocsit vegyek fél éven belül, vagy valami. Igen, tehát, hogy szépen tudtok előre lépkedni. De jó, köszi, hogy írtál nekünk, vigyázz magadra, vigyázzatok magadra. Köszönöm, hogy felhívtatok, jó volt veletek beszélni. Köszönjük, ciao. Szia. Hello. Hello. Jövünk egy picit közelebb, még itt van egy hallgatónk Frankfurtból. Hello, Nina, jó reggel. Sziasztok! Jó reggelt! 8 éve élsz már kint Frankfurtban? Így van. Jó régen elmentél. Igen. Hát, már régebben külföldön vagyok, itt most Németországban élek 8 éve, előtte 3-at éltem Hollandiában. Akkor applikáción keresztül hallgatsz bennünket? Ilyen lappal. De jó, örülünk. Mit csinálsz ki, mivel foglalkozol? Nekem van egy ruhatisztító cégem, márciusban kaptam ajándékba a páromtól, úgyhogy igyekszem, most már megnyitottam a második boltomat. Hogy kaptad azt? Kirátásban van egy hang. Igen, kaptam ki egy borotvahabot, meg az új Coelho könyvet. Hogy kaptál egy ruhatisztító üzemet a párodtól? Tehát vett neked egy üzemet, egy ruhatisztító üzemet? Egy boltot vett nekem, igen, azóta hozzávettük a gépeket, és csinálom saját magam az egészet. Igen, otthon ültem egész nap tulajdonképpen, és unatkoztam. És egyszer jött haza, és mondta, hogy vett nekem egy boltot. Rendesen, de teljesen erre, hagyományos hétköznapi történet. Azóta vashalok éjjel-nappal, úgyhogy... Kicsim, néz ki az ablakon, mit látsz? Járok előket, nem, az a boltot, a tiéd. Ő német egyébként, vagy együtt mentettek ki, és ő is magyar? Német állampolgár, de venezuelai. Ó, hát akkor ez egy szövevényesebb történet. Tehát Venezuelából jött, német állampolgár. Aha, gondolom, hogy te megtanultál németül, perfekt, 8 éve kinni ezt, nem? Hát német az egyik, igen, meg még beszélek 4 nyelvet, perfekt. 4 nyelvet beszélsz? Milyen nyelveket beszélsz még? Hollandul, spanyolul, angolul, németül. Ezek mind expasik? Ezek mind egy expasik, vagy minden országban volt egy ruhatisztító üzemed, és ezért így. Nem. Hát ahova megyek, ott az én megtanulom a nyelvet, mert szeretek. Nekem ez a hobbim tulajdonképpen, nyelvet tanulni. Na jól van. Nina, örültünk, hallgass bennünket akkor. Jó, mindig. Nélkületek nem tudok dolgozni. Ha egyszer Frankfurtba járok és ruhát tisztítok, akkor megkereslek. Csak hozzád. Én nem Frankfurtba vagyok, hanem Frankfurt mellett. Egy kicsi városban. De hozzad, mosók, vasalok ingyen nektek. Akármi. De rendes vagy. Köszi, puszilunk, vigyázz magadra, ciao. Puszi nektek, boldog karácsony! Hello! Hello! Hello! Hello! Mi lesz akkor a fa alatt? A félváros. Nem tudom, most megvette neki az Audi gyárat. Nem tudom, ez nagyon tökélet kapott egy rohadt tisztot. Jó, hát ez egy kis bolt szerintem jó, egyébként persze. 2-3 géppel, tehát nem, nyilván nem egy ilyen, nem egy ilyen IKEA méretű rohadt tisztítőüzem, nem így kell elképzelni. De jó, egyébként még rengetegen írtak nekünk Svájcból, írtak hallgatók, Las Vegasból van egy hallgatónk, akit már sajnos nem tudunk beadni, mert nincs idő, Hollandiából, Japánból, tehát rengeteg helyről jönnek az SMS-ek, hogy hol hallgattunk mi bennünket. Szoktunk egyébként ilyen körkapcsolást csinálni, tehát csinálunk majd, és akkor összeszedünk még egy-két külföldi hallgatót, igen. Hogy hol hallgattok bennünket? Malmöben, Svájcban, egyébként Malmöben, hát jó a vétel, Malmö. Ne, ez nehéz. Úristen. Nézd, jön az ablak. Úristen, kinyílt az ablak. Elmegyünk egy picit írezősek rám hozzá, aztán jövünk vissza. 9 lesz pontosan 3 perc múlva. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk 7 óra, gyerekek, hát már 9 óra múlt pontosan, 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Avicii megtalálta a pendrive-el, gyerekek. Mégre. Kazi írta nekünk, köszönjük szépen. Így van, ő megtalálta, úgyhogy itt is van. Na, de még mielőtt tovább mennénk, Ferencem, mondd meg nekem, légy szíves, hogy milyen idő lesz, jó, gyorsan? Hogy jelentést is akarsz? Mindent akarok. Nagyon jó, mondom, eplény 55 cm, sátorolja ugye 55 cm. Igen, hát már egy pici visszaesés. Mátra Szent István 25, de ott is ágyúznak, hétvégén nyitnak már a pályák, uh-huh. Úgyhogy lehet menni oda is. Egyébként pedig észak felől felszakadozó felhőzet lesz. Ez a nép nyelvén azt jelenti, hogy kisüt a nap. Tehát körülbelül ennyi, amire érdemes odafigyelni, és a reggel is kicsit már nem lesz, vagy nem lesz annyira hideg, mint eddig, ma meg 0 és plusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet, tehát korizni, semmilyen tóra nem menjetek még. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Az időjárás jelentés támogatója csak itt Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Nagyon jó voltál, mint mindig, köszönjük szépen. Hadd csak. Igen, vicces, hogy pont a propaganda versus magyar valóság történt nálatok, Dávid. Igen, érdekes volt, ugye, hát, hogy ki miért költözött el, és hova költözött, és hogyan boldogulnak magyarjaink szerte a nagyvilágban. Párizsból is írtak egyébként nagyon sokan. Na, nézem, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy úristen, mennyi hallgatónk jelentkezett külföldről. Te jó Isten. Félelmetes. Új-Zélandról ebben a pillanatban. Kapjátok be, pár éve Új-Zélandon éltem. Nem hívtatok most meg, ez a téma. Jelenleg egyébként Angliában vagyok. De örülnék egy nap hallgatódai a díjnak. Na, azt mondja, hogy Hungária elesett. Hogy miért, ezt nem tudom. Ha valaki tudja, azokat írjátok meg. Jó, sokan jelzitek, hogy lassú haladás, de nem látni, hogy van-e baleset, vagy lerobbant autó, vagy bármi. Lehet, hogy egyszerűen csak dugó van. Még mindig a felújítás ott a lehel környékén. Autóként arra szólunk, Árpád-híd Buda felé szintén áll, nagyon lassú haladás. M7-es a 42-es kilométernél készülnek fotózni, csak úgy, mint az M5-ös bevezető szakaszán a piac után. Vigyázzon mindenki. Fót felől a Pestre vezető úton karambol van, rendőr még nincs, egyelőre veszekednek, hatalmas a dugó, fotiak, maradjatok otthon. Ági, köszi, hogy elküldted. Valamint a Megyeri híd áll Buda felé, baleset nincs, csak ott is nagy a dugó, úgyhogy emiatt kell torlódásra számítani. Köszönjük szépen! Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el, jó? Miért nincs élő livecam rólatok? Nem bírja el a szervel, kérdezi Balázs, de nem kell ennyire rossz indulatonak lenni, elbírja, csak nem adunk mindig. Tehát most volt vendégünk 8 után, volt vendégünk 7 után, ugye Zolyomi Zsolt, Biogabi, adtunk élőképet, 2 órát ment egyébként, de nem minden pillanatban mindig. Tehát az ember ezt nem szokja, és akkor ne szokjátok meg annyira, ez a lényeg. Igen. Megunjátok, hiába vagyunk nagyon szépek ma is. Igen. Balitól kérdezem, hogy lesz-e könyvdedikálás. Kari Ajcsinak szeretnék ilyen könyvet. Anita kérdezi, lesz majd könyvemutató, de januárban. Tehát tervezünk csendes majd. Csendes egyen le az ünnep, és akkor utána. Az enyémet aláírnád. Tessék? Enyémet aláírnád. Hát ha nem akarod továbbadni, mint Jani. Jani hát benne vagy Ferinek. Jani már is viccelre kivágta az első lesz. Nem bolckodunk. Ő nem viccel egyébként. Igen. Meg hát billeg az íróasztalot, tudom, hogy alá kell tenni. Igen. Már benyomodott az előző. Na, tegnap ugye itt a Reggeli Show-ban beszéltünk egy történetről, amit megírt a Bulvár is, miszerint a 196-os A vonalon egy buszvezető elszakított egymástól egy édesanyát és gyermekét. és bejelentkezett nálunk az alvállalkozó kommunikációs menedzsere, hogy reagáljon az ott elhangzottakra. Aztán igazából a forgalombiztonsági igazgató beszél majd, nem ő, aki bejelentkezett, mert hogy nem egészen úgy történt, ahogy azt tegnap mi vagy a bulvár vagy a hozzátartozók állították. Igen, ilyen az olvasók állítólag. Hát elég drámai volt a történet, úgyis egyébként, ahogy mi felvázoltuk ezt az egészet, meg ahogy is lehetett róla olvasni, hogy gyereksírás, anyuka dörömbölése a busznak az ajtaján, hogy nyissa ki, stb. És ehhez képest, amit az alvállalkozó állít, hát az azért nem ennyire tragikus. Nem ennyire tragikus, igen, és ugye mi az egyik oldalt, vagy az egy említettük, és az egyik oldalról beszéltünk, és azon filózgattunk, hogy miért csinál ilyet egy buszvezető. Tehát akkor ez úgy tisztességes, hogy meghallgassuk a másik oldalt így is. Korrekt. Nyilván. Így korrekt, nem? Ha már mi ezt tegnap behoztuk adásba, behoztuk műsorba. Volt valóban maga az eset, és megtörtént igazából, csak ugye ott azt lehetett hallani, hogy az anyuka egyébként rohant a busz után, és ütötte a busz ajtaját. A buszvezető pedig nem nyitotta ki az ajtót. Azt mondjuk én értem, hogy miért nem nyitja ki az ajtót. Tehát arra nincs lehetőség, hogy ő bárhol, bármikor kinyissa az ajtót. De ugye arról szóltak a hírek, hogy a fiú szólt, hogy az anyuka ellen maradt, és a buszvezető egy várándítással elintézte, nem nyitotta ki az anyukának az ajtót, hanem ment tovább. Tehát igazából nem csinált semmit. Egyébként az ügyjel. Védelmükre legyen szólva, azért ezek az ajtónyitások is tetszőleges helyen, vagy olyan helyen, ahol az utas kéri, vagy szeretné, azért is nem következnek be, mert nekik védeniük kell az utasnak is a testi épségét. Tehát azért egy piros lámpánál leugró gyerek nem biztos, hogy annyira jó. A melletted lévő sávban meg annyira valaki. Jó, igen, és elcsapja véletlenül, akkor ez nyilvánvaló a sofőrnek a felelőssége lenne. De majd ők elmondják. Nyilván hajlamosak vagyunk ilyenkor ugye túlhúzni ezt a sztorit, egy kétségbe esett anyuka. De miért? Mert volt bőven előzménye ezeknek az eseteknek igen, is. Igen. Csak belegondoltam én is, hogyha én műk a gyerekkel vagyok, hát biztos én is üvöltözöm, meg azt mondom, hogy úristen, micsoda tragédia. Figyeljetek, vice versa, vannak ilyen történetek, valójában őszintén, pont tegnap ugye én azzal kezdtem a napot, hogy elmondtam, hogy mennyire jó fej volt a 115-ösnek a buszvezetője, mert hogy egyébként tök elérzékenyen megvárt engem a megállóban. Van ilyen is, van olyan is. Nem lehet általánosítani. Már zárta be az ajtót, és látta, hogy ott szereled a kis lábacskáidat? Igen. És integetsz a kis kabátoddal, a belevart kesztyűkkel, amik így lifektek. Látta, hogy jönnek ők, és szaggatottan egy kis pára felhők így az orromon, meg a szám. És ugráltál is közben, azt még mondd el, hogy igen, itt vagyok, és, vagyok. És, igen, és összeladtam, és nagyon csapkodott jobbra-balra a hátitáskám, és egyszer lejtettem például a tornazsákomat is. Meg az uzsonnás zacskó. Igen. És a kesztyűd, hogy bele volt valva a kabátodba, beleakadt egy szemetes kukába, az visszarántott, és hanyat vágott el. Közép is ráléptem, és akkor meg megint elestem. Nagyon-nagyon. Néni odalépett, segített, mondta, hogy kisfiú, segítsen. Mondta, hogy szegény kisfiú, állj már föl, elmegy a buszod. Hát hol van? Megtörlöm az orrod, mert taknyos. Kis forrestesen odafutottál aztán a buszhoz, megkérted, hogy nyissa ki az ajtót, és kinyitotta. Na jó van, emberünk nem akarja fölvenni egyébként a telefon. De miért nem? Úgyhogy, tessék? Jó. Mit tudom én, hát nem veszi föl, nem érhetjük el. Akkor, jó, mi megadtuk volna a lehetőséget. Akkor ne foglalkozunk vele többen. Nem, hát szerettük de volna. De nem, most tényleg, ez igazából, le volt beszélve. Ráadásul Anna már beszélt vele, tehát szó volt róla, hogy 9 után akkor adásba tesszük, hogy védje meg a mundír becsületét, és mondja el, hogy mi történt valójában, mert hogy egyébként ebben a levélben, amit ők írnak, benne van, hogy térfigyelő kamerák rögzítették az esetet. Ezt mi is mondtuk tegnap, hogy ebből ki fog derülni egyébként, hogy mi igen, történt. Hogy az anya által elmondottakat a Facebookon is megjelent történetet, a busz kamera felvételei nem támasztják alá, és nem teljesen a való. Tükrözik. Jó, meghallgattuk volna, de ha nem érhető, elérhető? Megvan. Nehezebben ment, mint egy ikerszülés. Konkrétan, negyed órája beszélünk, és semmiről, csak hogy végre adásba legyen. Aha. Még egyeztetett biztos. Hívd akkor innen bentről, Anna. Hívd bentről. Miért ez titkos, onnan nem lehet átadni? Aha. Nem tudtam valamiért pultra tenni, majd akkor följövjük innen. Próbálj innen. Tessék? Ennek most már nagyon jó interjúnak kell lenni, gyerekek. Én azt várom. Föl kell pörzsölni mindent. Most már maradjatok, eddig megvárthatom. Tegnap 110-es busz volt. Nem volt 110-es busz, 196-os aljáratú busz volt. Nem volt 100 szó, nem volt 110-es buszról, írja egy hallgató, hogy 110-es busz volt. Meghúzd fel magad. Ja, nem. Az én buszom az volt. Az a János busza volt. De hogy nem tök mindegy egyébként. Vagy 110-es, vagy 115-ös volt. 8-e biztos nem lehetett, mert az csuklós. Na, a kettő közül valami nem tök minden. Márkus Péter itt van velünk. Hello, Péter, jó reggelt! Szervusztok! Nem könnyű téged előkeríteni, már hívunk egy ideje. Az igazság, hogy én itt voltam, tartottam a vonalat, technika ördöge. Ja, hogy te, de közben nekünk meg megszakadt, és hívtunk újra. Na mindegy, a lényeg, hogy itt vagy, igazából. Kaptunk egy jó hosszú levelet tőletek tegnap. Alapos emberek vagyunk, igen. Erre akartam én is utalni, hogy nagyon alapos kis levél voltam, mert leírjátok, hogy ugye, ha már foglalkoztunk vele adásban, akkor hallgassuk meg a másik oldalt is, mert hogy nem teljesen így történt. Ahogy ugye a 196-os buszon az elszakított anyuka mesélte el a történetet. Na, mi az, ami máshogy történt? Nem máshogy történt igazából, hanem ugye a kamerafelvétel alapján mi objektíven megvizsgáljuk ezeket a történeteket. Hál' Istennek 400 buszunk, minden 400 Budapesten, amelyik közlekedik kamerás, így aztán a másik felet is illik mindig meghallgatni, mi szeretjük ezeket a dolgokat tisztán látni. Természetszerűleg, hogyha hibázunk, azt elismerjük. Ilyenkor mi van bekamerázva, bocsánat? Tehát a buszon maga a sofőr, plusz látszik az első ajtó, vagy az ajtón kívüli részek is? Csuklós buszon 8 darab kameránk van, a szóló buszainkon 7 darab kamera, ez az ajtókat, illetve az utasteret figyeli, valamint van egy frontkamera, ami a busz előtti történéseket látja, illetve egy tolató, amelyik mögötte. Wow, ez komoly. Hát ez jó, és ti, mint alvállalkozók, teszitek föl a kamerákat a buszra? Vagy ez kéri a BKV-BKK, hogy legyen minden buszon kamera? A tender, tehát az új buszok esetében már így íródott ki, hogy ezek igenis kamerával ellátottak legyenek, az adatvédelmi törvénynek megfelelően még 16 napig őrizzük ezeket a felvételeket, és amennyiben ezen időszakon belül hatósági megkeresés érkezik, akkor a üzletet tudjuk tálalni, hogy úgy mondanám. Na, hát nyilván itt most volt egyfajta ijegység, tehát talán azért is más az értékelése az eseménynek. Az anyuka azt mondta, hogy szaladt a busz után, a gyerek meg fönt volt, és akkor a busz vezető nem akarta kinyitni az ajtót, az anyuka pedig rohant a busz után. Uh-huh, ezt így hallva elég termesztő nyilván, hogy... Persze, természetesen nekem is vannak gyermekeim, tehát én is egy empatikus vagyok ilyen téren, és úgy érzem, hogy ilyen sok embert megérintett, de engedtessék meg ugye nekünk is, hogy megszólaljunk ezzel kapcsolatban. Tehát köszönjük szépen a lehetőséget ezzel, hogy... Próbáljuk mindig mindkét oldalt megszólaltatni. Na, mi történt? Gyorsan csak pár mondatban tegyük helyre. Jó, rendben, tényleg dióhéjban annyi a történet. Anyuka a kisfiával, mivel sokan utaztak a buszon a hátsó ajtónál, leszállt, ugye leengedve a többi utast. Már megszólaltak a hang és fényjelzés, ugye, ami a zárodásra utal, nem ezt gondolom tudja, ti kevésbé. Na, autókban ez még nem történik. Igen. Kiszállt, ezt is szólt a már leszálló utasok között, miután a hangjelzés megszólalt, ugye bezáródott az ajtó. A kamera felvételen ugye a belső térből olyan szinten kilát, hogy a busz környezetét is látja ez a kamera. Látszik az, hogy anyuka ugye leírta azt, hogy ütötte, verte az ajtót, ez nem történt, meg elkezdett futni a busz mellett. Futott a busz mellett, aha. Így van. A busz elindult, és körülbelül egy ilyen 70 méter után egy kereszteződésnél megfogta a piros lámpa, ott körülbelül 10 másodpercig állt. Felvételeken látszik az, hogy a kisfiú előre megy a sofőrhöz, és a sofőrnek közli, hogy elnézést, ott fut anyukám, Ádám. Ezek alapján ugye mit gondol a sofőr, erre tudunk neki, nem igazán tudta, hogy mi történt, az utasok sem értették. Anyuka pedig ahelyett, amit leírt, ugye, hogy oda ment volna a piros lámpánál, és verte volna, fordított volna a gyerek. Nekem az egészséges reakció szülőként annyi, hogyha az én fiam gyermekem fönnmarad a buszon, akkor akár a busz elé ugrok, és nem engedem tovább menni, amennyiben ott áll és utolértem. A frontkamerán látszik az, hogy a hölgy elfut a busz mellett, a busznak a haladás irányába, és a következő megállónál történik igazából esemény, amikor az egyik utasnak feltehetően megvilágosodása volt ezzel kapcsolatban, hogy mi is történt. Szólt a kistársnak, aki fönn akart maradni a buszon, hogy gyere picinem, leszállunk, megkeressük anyut. Na de a buszvezetőnek, ha szólnak, hogy egy fut valaki a busz mellett, egy anyuka, abból nem esik le neki, hogy valószínűleg... Ez, a történet az, hogy nem szólt senki. Ja, hogy nem szólt senki? Persze. Tehát a kisfiú nem ment oda előre szólni, hogy anyám ott fut a busz mellett? A kicsi srác ment oda, aki annyit mondott, hogy ott fut anya a járdán. És gondolt a buszvezető, hogy anya milyen sport. Aranyos. Aranyos. Helyes, integetek meg. Dudálok nekik. Ezen mondhatta volna azt is, hogy buszvezető bácsi kék az ég, tehát körülbelül hány éves volt ez a gyerek? Hány éves volt ez a gyerek? 5-6 éves. amire... Na de mit mondjon egy 5-6 éves gyerek? Hát azért, szóval most 5-6 éves gyerek nem tudja elmondani, hogy... Helyzet nem volt. Anyukám, lemaradt a buszról. Nem volt egyértelmű. Tökre értem, csak nem tudja elmondani nyilván, hanem a saját szókincsével 5 évesen stressz helyzetben, mikor a gyerek elveszti az anyát, azt mondja, hogy anyám ott fut a járdán, vagy anyu ott fut a járdán. Nem tudja elmondani, hogy azért, mert a busz ketté választott bennünket, igen, ezért lemaradt a buszról. Drága buszvezető bácsi, tessék inni az ajtót. 5 évesen nyilván mit mondjon? Tehát, hogy én nem hibáztatom a buszsofőrt egyébként halva, vagy látsz ezt a másik oldalt, értem, de hogy közben egy 5 éves gyerektől azért olyan nagyon sok a stressz helyzetben, ne várjunk, hogy kompletten felvédjük. Nézd, igazából én többször megnéztem ezt a felvételt. Ugye, amikor előre ment a kisrác, mellette áll az a férfi, aki később vele leszállt. A buszsofőr, aki ugye a vezetésre koncentrál, és hall egy infót jobb oldalról elnéz, azt látja, hogy egy férfi mellett áll egy kisfiú. És nem akarok én itt következtetésekbe bocsátkozni, hogy igen, hát leszállt az anyuka, mert éppen megy dolgozni, bocsánat a kifejezésre, de sportol éppen, amire büszke a kisfia, és ott van mellette az apukája, akivel utazik tovább. Nem egyértelmű. És ezért szerettük volna azt, és egyébként is köszönjük a lehetőséget ezzel kapcsolatban. Jani azt tudja, tehát most Jani, neked szegezve a dolgot. Sűrű hagyja ott a busz. rossz a karmá egyébként. Szerettek adásba kerülni. Igazából ugye arról szól a történet, hogy amint megszólal ez a fényes hangjelzés, ezt követően az ajtók záródnak. Jó, értem. Ilyenkor már jó, most nem egészséges lefölszállni. Jó, hát ez nem életszerű, amit mondasz azért. Most nem egészséges, nyilván megtörténik, nyilván megtörténhet. Én még továbbra is értem, hogy egy 5 éves gyerek stressz helyzetben egyébként mit mondjon. Tehát, hogy persze én értem, hogy a buszvezető ugyanakkor nem kell, hogy felmérje, de hát egy 5 éves gyerek oda menne hozzá, mint buszvezető, és azt mondja, anyu ott fut a járdán. Lehet, hogy azért arra gondolnék, hogy nem természetes, hogy anyu ott fut a járdán. Legalábbis megkérdezem, hogy miért futott anyukád, hogy mi történik, hogy ott hagytuk, vagy baj van. Azért ez nem egy bonyolult kérdés, hogy baj van. A járműves vezető megkérdezte egyébként, mert azon kívül, hogy kameráink vannak mikrofonok is a buszon. Tehát hallatszik a párbeszéd is, ahol a buszvezető megkérdezte, hogy és mit csináljak vele. Aha, nem értette. Nem túl empatikus kérdés, azért mit csináljak vele. Hát, igen. Én úgy gondolom, hogy nem elbagatelizálva ezt az egész történetet, azért a 400 buszon napi szinten nem kevés esemény történik, amiket minden esetben megpróbálunk kivizsgálni, sőt ki is vizsgáljuk. És természetesen megint csak visszautalva az elejére, amennyiben hibázunk, mi ezt elismerjük. A kizárás mint olyan megtörtént. Persze én értem, hát szerintem azért azt a buszvezetőket arra lehetett elnírozni, hogyha egy 5 éves gyerek oda megy és azt mondja, anya itt fut a busz mellett, akkor azért gondolhatja, hogy valami nem stimmel. Szóval azért nem... Egyértelmű, tehát ezt követően természetesen a buszvezetővel is elbeszélgetünk, a buszvezetőkkel is elbeszélgetünk, de Balázs, hogyha utaznak a buszon jelen esetben mondjuk 50-en, és az 50-ből plusz a buszvezető nem észlelte a vészhelyzetet, akkor most a másik 50 ember is hibás. Ilyenkor egyébként az a tanulság alapvetően, hogy meg kell nyomni a vészjelzőt? Természetesen. A vészcsengő, tehát a vészjelző megnyomása esetén a járművezetőnek kötelessége kitenni a vészvillogót, megállni, és rátajtók mellett megvizsgálni, hogy mi történt, mi az oka annak, hogy megnyomták. Én azt gondolom, hogy jelen esetben nem az utasok a felelősek, tehát itt a buszvezető. Senki nem mondta, hogy az utasok a felelősek. Csak te kérdezted ugye, hogy akkor az utasok is hibásak, én azt gondolom, hogy itt... Igen, te pedig közölted, hogy ugye nem empatikus a buszvezető, és neki rá kellett volna jönni arra, hogy itt vészhelyzet állt elő. Igen, gyanús azért egy 5 éves gyerek oda megy, hogy ott fut az anyám továbbra, és onnan nem akarom magam ismételni. Mondta büszkén a kisfiú. Mondta büszkén a kisfiú, igen. Igen. Jó, figyelj, meghallgattunk igazából, hát ez igen. Ez egy, a lehetőség? Minden élethelyzet más, de én azért gyanakodtam volna. Jó, már reméljük, hogy nem lesz ilyen, hát persze, hát naponta több ezer utas utazik ezzel, azzal, hát nyilván megtörténhet. Én erre azt tudom mondani, Balázs, elérhetőségemet tudjátok, keresetek nyugodtan. Nem tudjuk, hát olyan bonyolult, hogy melyik alvállalkozó, tudod, hát mi mindig BKV-t, BKK-t mondunk, aztán tudjuk, hogy tele van alvállalkozóval, de majd ha halljuk, hogy a ti buszotokon történt valami, akkor keresünk. Jó? Rendben. Köszönjük, okay. Köszönjük. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Na. Csináljunk valami hasznosat, hallgassuk meg az Itt a Frekit. És nem tudom eldönteni, hogy hova tegyem ezt a megszólalást. Hát, 5 éves gyerek, bárki ez oda megy gyerekek, hát azért gondoljuk már, hogy vészhelyzet van. Hát, hogy anya ott fut a busz mellett, hát azért csak megkérdezem, hogy és az most érted, szóval, hogy... Igen, nem az, hogy és mit csináljak vele. Hány éves volt a gyerek? 23, akkor értem. Ha 5 éves volt, akkor azért ott lehet, hogy baj van. Na jó van. 9:50 van pontosan, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataiban. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival indul a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Csir, milyen tök volt be. Bim-bum, csirkusz, minden van itt, igen. És a hozzászólás egyik mind, jó, hogy nem azt kérdezte vissza a buszsofőr, azt hova szarja, kérdezte egy hallgató. Nem is éri fel a gyerek a vészcsengőt, buszsofőrnek emberségű a jeles. Hiába védi a buszsofőrt, akkor is egy seg volt. Mit csináljak? Bár mindig jobb, mint a sofőr után szaladnék a járdán. Negyen küldte nekünk. Nagyon szomorú, hogy ilyen magyarázatokat adnak a történetekre. Tényleg igaz a BKK szabály, aki fut sportol, aki integet búcsúzik. Sziszi küldte nekünk. Igen, de azt hittük, hogy ez csak egy poén. Miért van az, hogy a közlekedési vállalatok soha nem tudják elismerni a saját felelősségüket, és mindig az utas a hibás. Nem úgy van, hogy ők vannak értünk, és nem fordítva, azt ezt kérdezi. A csengőtől sofőr kapcsolja be idegen utassal, meg ne szálljon már le a gyerekkel. Igen. Erről a beszélgetésről az jut eszembe, amikor királyunk a nem érvényes népszavazásra azt mondta, Magyarország döntött. Imádom, amikor a BKK nyilatkozik. Igen. Vécs írta nekünk Anita. Nem akartam ilyen sarkosan fogalmazni, de nagyon fura, igen. Szóval egy 5 éves gyerek tényleg mi a fenét mondjon? Hát, akinek van 5 éves gyerek, az tudja, hogy konkrétan kitépje a buszvezető szívét, ha elzárja, vagy leszáll úgy, hogy már nem tud visszaszállni, mert mégis ő nyomja meg az ajtózárógombot, és látja még azért, hogy ott valaki föl vagy leszáll. Szóval nekem az a furcsa, szóval hogy általában ez a szóvivői stílus, ez amit én nem nagyon értek. Tehát van és ez most a, még normálisabb volt, igen, szerintem, igen, tegyük de, hozzá, hogy legalább írtak, jelentkeztek, meghallgattuk őket. Van a felháborodott kioktató, meg van a fásult, kicsit megint nekünk kell magyarázkodnom a hülye utas miatt kategória. Tehát, hogy lehetne ezt szerintem úgy is csinálni, hogy azért az embernek a hangjából átjön, vagy még jobban átjön az empátia, nem? Sokkal szimpatikusabb lenne. Igen. Leki vagyok én. Na játszunk, menjünk tovább, jó kis játékkal. Abszolút, már itt is van a hallgató. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, szia, hogy hívnak? Robi, honnan hívtál minket, Robi? Győrből. Győrben hallgatsz bennünket. Nagyon jó. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, talán egy picit nehezebb, mint tegnap volt. Kicsit bekeményítette. Talán. Jó. Oké. Okay, van segítséged, Robi, vagy egyedül játszol? Van segítségem. Ki segít? De csak távolban a kollégák rádión hallgat minket. Rádió hallgatnak, és akkor mondják. Jó. Oké. Okay. Így van. Na nézzük, akkor így szól az első kérdés. Figyelj. Azt mondja, hogy hány watt egy kilowatt? Várjál. Hány watt egy kilowatt? Na. Kilowatt. Na, mondj valamit, lejár az idő. Nem használunk netet. Hány watt egy kilowatt? Hát, mondj egy számot. 220. Vágult, meghalt valaki, élőlény? Igen. 1000, nem? Hát akkor mi volt a 220? Azt nem tudom, hogy... Nem tudom, az értem, volt, más, de most az is 230. Igen, volt. Ja, azzal kevertem össze. Kicsit összezavarodtál. Milyen foglalkozol? Villanyszerülő vagy. Igen, hát ez... Hát ez sem jött össze. Ez most nem, igen. Aj, de kár érte. 1000 watt, 1 kilowatt, így van. Összekevertem. Össze. Össze. Van ilyen előfordul. Nem baj, fogd a kollégákra. Egy fogom. Ne, hogy nem segítettek. Nem. Most ilyenek? Már azért nehéz ez, mert a kollégák mondjuk Győrben egy perccel később hallják a rádión, ami történik, tudod? Ha online hallgatják, ha rádió hallgatják, akkor nem. Ne, dehogy nem, az jó is mire átmegy. A győri sima rádió? Nem. Persze. Csak az online késik, nem? Nem. Még Győrben itt 9 óra 41 van? Igen. Vagy akkor ott egy perc múlva lesz majd 9 óra 42? Az analóg adás is, ami nem analógon megy át, hanem digitálisan, az is késik. Az is persze. Késik, azt nem csak az online. Aha. Az online késik. Hát akkor ők még a BKV-nak a... Most húzzák fel magukat. Most kezdik-e felhúzni magukat a szóhívőn. Most tudták meg, hogy Pio Gabinak új könyve van. Igen. Na jó, már Robikám. Na, akkor... köszöntöm szépen. Köszi. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello, hello. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel, mivel foglalkoztunk. Egyrésztről ugye itt volt, ami drága az olyan Zsoltunk, aki parfümőrként dolgozik, a világ legjobb orrai között szerepel az új leve. Azon, hát kevés ember társaságában dolgozik ő, akinek a világon a legjobb a szaglása, 50-en vannak még, akik hozzá hasonlóak, parfümöket készít, de hát a diagnosztizáló szag alapján dolgozik italgyáraknak, hát hihetetlen nagy tehetség, olyan illatokat, olyan szagokat érez meg, mondjuk legyen szó egy betegségről, amit földi halandó soha nem. Meghívtuk, mert hogy szappanokat készített, és erről beszélgettünk. A Pannonhalmi apátságnak. A Pannonhalmi apátságnak így van, szappanokat készített, de a Best of-ban más is lesz egyébként. Oroszok, arabok parfüm vásárlási szokásairól is mesélt, hogy például egy orosz oligarha, vagy egy orosz nagyon gazdag milliárdos, hogy vesz parfümet az ő boltjában. Hát érdemes meghallgatni, hogy mennyire nem számít a pénz. Valamint vendégünk volt, ami drága Bio Gabi ebben az évben utoljára, mert hogy nyaj, közös gyermeket könyvet árulni, nem ér rám idejönni. Nem ér rá idejönni, mert hát megjelent az elmentes övezet könyvben, és hozott nektek egy-egy példát, Jani már Stitzerrel az elején kivágta a Janinak, szeretettel, hogy meglegyen a család más tagjainak a karácsonyi ajándék, átadtunk nektek egy-egy példát. Jó, hogyha esetleg van számlátok, ami azt igazolja, hogy vettetek egy ilyen könyvet, és nincs rá szükségetek, hozzátok már el nekem, még 2-3 példányt visszavinni az ajándékokból. Ennyes vagy. Na, szóval Gabival is beszélgettünk, jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Na, már is itt vagyunk, kérem szépen. És hívjuk a naphallgatóját, aztán gyorsan elköszönünk. Sűrű reggel volt, jó sok. Jó volt, én szeretem, amikor így jövögetnek jó emberek. Jó sok vendégünk volt, igen. Azt mondja, hogy hello srácok, István vagyok, lenne egy kérdésem. Jani, miért játssz az ügyeletes prolit, aki tömegközlekedik és spórol? Nem játsz. Mert proli vagyok, és tömegközlekedek, meg spórolok. Hát most abszolút nem játsz. Hát, abszolút nem játsz, abszolút proli. Aha, ennyi. Ez egy testhez álló feladat, igazából semmi testidegen nincs benne neki. Uha! A hangok között igen, igen, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Ciao, nem írtad alá, hogy hívna? Laci vagyok. Laci, hol hallgatsz minket? Cseppelen természetesen. Hát, hol lehet? Nem majd elsőbb hallgattak. Hülye kérdés. Körülbelül igen. Igen. Azt írtad nekünk, mi üzemben vagy, vagy hol vagy? Most jöttem ki dohányozni. Kijöttél dohányozni. Azt írtad nekünk, hogy Chuck Norris letöltötte Rádió 4-es applikációt vezetékes telóra. Nagyon jó volt. Minden nap kapunk... Várjál, ráhakítalak kicsit. Minden nap kapunk Chuck Norris-os üzeneteket. Azt is nagyon szerettem tegnap vagy tegnap előtt, hogy Chuck Norris elindult egy közbeszerzésen Mészáros Lőrince, és Chuck Norris nyert. Az egyetlen ember, akit meg tudja csinálni. Jó, az egyetlen, nagyon szerettem. Igen, reneszánsz van Chuck Norris-nak. Chuck Norris újra nagyon beindult, igen. Na jó, van, küldjük az ajándékcsomagot, örülünk, hogy mondtad. És köszönöm szépen. Annak is örülünk, hogy minket hallgatsz. Tartsd meg ezt a jó szokásodat. Jó, megtartom, ígérem. Jó, köszi, küldjük neked egy Rádió 1-es ajándékcsomag, bögrével, pólóval, nyakbakasztóval. Tollal. Jó. Tollal, szép dolgok vannak benne. Oké, rendben, hát még az előzőt is várom, azt reméljük, hogy ez is megjön. A klasszosat? Nem. A Rádió 1-eset. Ne szórakozz, hogy másfél hét alatt kettőd van. Hát persze, mert az első fekete fehér játékot azt én nyertem. Te voltál az első fekete fehér játékos? Aha. Én azt hittem, hogy azt hittem, hogy a klasszból vársz még dolgokat, ahogy mi is a fizetésünk. Onnan már van, köszönöm. Ja, igen. Jól van. Hát akkor van két ajándékcsomagod. Jó, köszönöm szépen. Tegyétek tiltólistára száz azonban. Szóval szép napot nektek. Köszi. Ahogy milyen sűrű telefonálsz, akkor jövő héten újra találkozunk úgyis. Valamelyik játékban majd naphallgatunk. Rendben, benne vagyok. Köszi, csáó. Én is, sziasztok. Hello. Ő ennyivel előrébb van. Az ajándékot várja, mi meg azt várjuk Michael, hogy ajándékot versünk. Érted? Igen, hogy megjöjjön a félhavi fizetésünk, amit nem akarsz átutalni. Biztos kamatoztatja, és majd ha sok lesz, akkor elküldi. Hát... Nem. Tehát befektettem, mert jó megpörgetés, mikor nagyon sok, akkor egyszer csak ez megjön. Hát lehet, egyébként igen. Van esély. Nem tudom, kinek kéne szólni, Meknátnak, vagy Simicskának, nem tudom. 2-1-es, ugye az nekem mindegy, csak utalják át a pizot. Tök mindegy, hogy ki irányítja ezt az embert, de ami jár, az jár, gyerekek. Na jól van. Oké, holnap jövünk 6 órakor, jó, nem elfelejteni. Tessék bennünket keresni, vagyunk nagyon sok helyen, most pedig megyünk a Blikbe csetelni. Így van, fél óra múlva ott vagyunk, készítek a kérdésekkel. Blik oldalán keresztül, Facebook oldalán keresztül, vagy a honlapján keresztül.